Book 2 64 64 النفي 1 Noliegums 1 لا أفهم الكلمة Es nesaprotu šo vārdu لا أفهم الجملة Es nesaprotu šo teikumu. Lā afhamu l-maʿnā. Es nesaprotu nozīmi. Al-muʿallim. Skolotājs. Hal anta tafhamu l-muʿallim? Vai jūs saprotat skolotāju? Naʿam, afhamuhu jayyidan. Jā, es viņu saprotu labi. Al-muʿallima. Skolotāja. Hal anta tafhamu al-muʿallima? Vai jūs saprotat skolotāju? Naʿam, afhamuhā jayyidan. Jā, es viņu saprotu labi. An-nās. Ļaudis. Hal anta tafhamu an-nās? Vai jūs saprotat šos ļaudis? Lā, lā afhamuhum bišaklin jayyid. Nē, es viņus tik labi nesaprotu. As-sadīqa, as-sāhiba. Draudzene. Hal ladayka sadīqa? Vai jums ir draudzene? Naam, ladayya sadīqa. Jā, ir. Al-ibna. Meita. Hal ladayka ibna? Vai jums ir meita? La, leisa ladayya ibna. Nē, nav.